Producciones imaginarias presenta Off Mental. Edelgar von Bingen naceu en 1098. É a primeira compositora coñecida de que existe unha historia rexistrada. Foi unha senio polímata que tiña visión religiosas desde os 5 e os seus pais enviárona a un convento aos 8. Logo converteuse en abadesa, fundou outros 2 conventos femininos, cuestión importante da que logo falaremos. Escribiu varias obras teolóxicas, así como escritos sobre herboristería e historia natural. Algunhas fontes, de feito, acredítana como a fundadora de historia natural científica na Alemanha. En o seu tempo libre escribía poemas, a primeira obra de teatro moral coñecida e unha grande cantidade de cancións e composicións musicais. A este respecto non tiña ningún tipo de formación, pero atribúeselle o maior repertorio de composicións medievais. Hildegard von Bingen viviu até a avanzada idade de 81 anos. Thank you. Columba Aspexit, unha das obras, letra e música, de Hildegard von Bingen, que nesta ocasión estaba interpretada por unha xa mítica do xénero, Emma Kirby, soprano, acompañada por outra segunda voz, pero tamén fabulosa, Emily Van Evera, nesa agrupación que, de alguna manera, popularizou con este disco publicado en 1982, no selo Hyperion, o repertorio de Hildegard von Bingen, non é outra a formación que Gothic Voices. Na dirección estaba Christopher Page. Mas que acontece cando unha compositora do século XII se atopa cun compositor audaz do século XX con todas as posibilidades técnicas do mundo contemporáneo? Virga actia dema purpure regis, que es in clausula tua sicultorica. In frondem scolis tinale livincisitudine, quam Adam omne genus humanum produceret. Richard Souther, así abría o álbum Vision, The Music of Hildegard von Bingen, publicado por Angel Records en 1994. Vision é unha mistura do antigo co moderno, do espiritual co comercial, as melodías dunha abadesa do século XII coa música dun compositor do século XX. O enfoque ambient que ofrece neste álbum Richard Souther é o cenario perfecto para os cantos sacros de Hildegard von Bingen. O carácter místico destas cancións é moito maior polas impresionantes interpretacións vocais dunha especialista en este tipo de música, Emily Van Evera, que por certo víamos antes como segunda voz no xa mítico disco de Gothic Voices e de Emma Kirbyk. E, por suposto, tamén hai que mencionar neste traballo de innovador de Richard Souther a incorporación da voz da priora Sor Germaine Frith. Ouvíamos O Virga Ac Diadema e imos agora con dúas novas pezas que ouviremos en solución de continuidade. Set Diabolus e O Eucari Letavia. Thank you. Off Mental. A cara B da música. Richard Souther, do seu álbum Vision, The Music of Hildegard von Bingen, publicado por Angel Records en 1994, coa voz de Emily Van Evera, nada en Minnesota. A súa paixón polo repertorio vocal levoulle a Londres, onde comezou a traballar como cantante soprano en conxuntos como a Hilliard Ensemble, Taverner Consort, Sequentia e mesmo as Gothic Voices, que oíamos ao principio do programa. Imos volver por un instante a ese álbum, A Fade Down, A Breath of God, Un Alento na Pluma de Deus, publicado por Hyperion no ano 1982. Son as Gothic Voices, coa propia Emily Van Evera, nesta ocasión en solitario, dirixida por Christopher Page, na mesma peza que oíamos hai un instante. O Eucari in Letavia. It Cari na interpretación da soprano Emily Van Evera para as Gothic Voices, tal e como se grabou en 1982 nese álbum xa mítico titulado A Feather on a Breath of God, unha pluma no alento de Deus, desprovisto de toda a tecnoloxía que, algúns anos despois, en 1994, aporta Richard Souther nese Vision que os estamos aquí analizando e disfrutando, claro. Hildegard von Bingen, autora de todo isto, a realmente protagonista de todo o que está a pasaros aquí no programa, naceu nunha familia nobre alemá en 1098, no século xa casi 11. Foi a décima dos seus irmáns e pasou enferma a maior parte da súa infancia. Os seus pais, que eran moi crintes, entregaron a igrexa como un diezmo por ser a menor dos seus 10 fillos. Tiña 8 anos. Nese convento onde chegou tan de nena, chegou ser abadesa e afirmaba ter visións dende unha idade moi temperá. Estas visións fixeron que a trataran como unha persoa en conexión co divino, o que explica, en parte, como foi capaz de desfacerse das restriccións da igrexa medieval coas mulleres predicadoras e adicarse á filosofía e á ciencia. A maioría das obras de Hildegard von Bingen preséntanse en forma de visións. En 1141, cando tiña 42 anos, experimentou unha visión que recibiu como unha introdución directa de Deus, na que se lle instaba a escribir todo canto vira e ouvise. Oh Viridísima Virgia e Unde Quocunque. Na versión, claro, do sintesista Richard Souther, coa colaboración da vocalista Emily Van Evera, que, como vedes, é unha constante, tanto na versión clásica como nesta contemporánea. E en este disco tamén participa a irmá Germaine Frith, que non se nos esqueza. Publicado todo isto, vai o título Vision, The Music of Hildegard von Bingen, por Angel Records en 1994. Hildegard von Bingen, a única muller a que a igrexa permitiu sair do mosterio para predicar nos povos do imperio. O superstixio fixo que fora coñecida na súa época como a Sibila do Rin. Ademais, un asteroide leva o seu nome, Hildegard, e todo un xénero de plantas chámase Hildegardia en recoñecemento ás súas achegas á botánica. Hai estudos que aseguran a súa homosexualidade. E claro, é símbolo do protofeminismo. Diz que bosquexou un idioma coñecido como lengua ignota, que a fai merecedora como a patroa dos esperantistas. Viridísima Virgen que ouvíamos antes, pero nesta ocasión, en este xogo no que estamos en off mental do moderno e do antigo, na versión das Gothic Voices, cos tenores Andrew Parrott, Kevin Breen, Howard Milner, a participación de Doreen Musket, dirixidos todos eles por Christopher Page, no que son as Gothic Voices para esta ocasión, nese mítico A Feather on a Breath of God, Unha pluma no alento de Deus, publicado por Hyperion no ano 1981. Hildegard von Bingen foi a única muller a que a Igrexa permitiu sair do mosterio para predicar nos povos do Imperio. O seu prestixio fixo que fora coñecida na súa época como a Sibila do Rhin. Un asteroide leva o seu nome, Hildegard, e todo un xénero de plantas chamase Hildegardia, en recoñecemento ás súas achegas á botánica. Hai quen asegura a súa homosexualidade. E claro, é símbolo do protofeminismo. Disque bosquexou un idioma coñecido como lengua ignota, que merece a recoñezan como a patroa dos esperantistas. Hildegard avanzou rapidamente nas filas da Igrexa, esa institución dominada polos homes. En 1936 foi elixida por unanimidade como magistra entre as súas irmás e compañeiras, e chegou tan lonxe como para convencer a Igrexa da época de que tomase unha medida inusual e permitise fundar dous mosteiros que tiñan algo de particular. Estarían constituídos, dirixidos, únicamente por monxas, por mulleres. Ooh. O Quam Mirabilis e O Frondens Birka, la versión de Richard Souther, que neste programa está a medirse coa versión clásica das Gothic Voices, coa participación, claro, da soprano Emily Van Evera, que non o dicemos, grabou todo isto na igrexa de San André, na localidade de Tudington, Inglaterra. Foi unha relación a distancia, pola súa banda a irmá Germaine Fried grabou o que tiña que gravar no mosteiro de Valburga, na Alemanha. E así aconteceu esta obra, donde se mistura o novo co antigo, e volo deixamos a vosa consideración. Cando menos, pensamos que o estades a disfrutar e que está sendo curioso o aporte de ambas as dúas visións. E Vision, precisamente o título desta obra que seguimos disfrutando e que nos vale para coñecer máis sobre a nosa protagonista, Hildegard von Bingen. Cabe sinalar que no contexto xeral do monacato benedictino daquela época estaba a producirse a independencia das comunidades femininas da tutela dos monxes na orde disciplinaria e tamén no económico. Fenómeno polo que moitos religiosos non amosaban ningunha complacencia e, como aconteceu no caso de Hildegard, manifestábanse contrarios. Ante a negativa a súa misión, a abadesa cae enferma. Finalmente, grazas á axuda do arcebispo de Maguncia e coa axuda da marquesa von Stade, se lle concede o permiso. Por fin emancípase da tutela directa da autoridade abacial masculina sen someterse tampouco a ningún protector laico. A economía monacal consolídase grazas ás doazóns dos fieis. Pero esta separación custoulle moitas críticas. Algúns atribuían a súa ambición, mentres que outros dubidaban da lexitimidade de tales dotes de visión por parte dunha muller que crían inculta e necia. Por si non for pouco, os familiares de algunhas monxas non viron con bos ollos que parte dos seus bens fosen destinados a engrosar un cenobio dirixido por unha abadesa disposta a exercer a súa autoridade sen restriccións de home algún. In the meantime, in sorrow there. Laus Trinitati e Deus en Imporem. Música e letra de Hildegard von Bingen, que naceu na Alemanha no ano 1098 e faleceu no ano 1179, aos 80 anos de idade, o que non estaba nada mal para a época. Esta polifacética abadesa, física, filósofa, naturalista, compositora, poetisa, lingüista do medievo, revolucionaria, protofeminista, en todo caso unha luz que brilou con esplendor propio durante a difícil época medieval. Acompañáronnos durante o programa as versións clásicas do grupo Gothic Voices, dirixido por Christopher Page, con Emma Kirby a voz, a propia Emily Van Evera e outros tenores que por aquí pasaron, un álbum publicado no ano 1982 por Hyperion, que quisemos contrastar con esta outra versión contemporánea, con arranxos electrónicos, máis ao estilo ambient, gravada por Richard Souther en 1994, coa colaboración precisamente dunha das intérpretes das Gothic Voices, Emily Van Evera, que se prestou a este experimento sonoro tan particular. Continuaremos no seguinte Off Mental, que será xa a edición número 100, centrándonos xa máis na obra literaria, científica e musical, claro, da nosa queridísima xa Hildegard von Bingen. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pastor, pequeno monstro. Todos os programas están en offmental.blogspot.com. Grazas a quen nos transmitiu, Radio Piratona, Vigo, Pod Galego, esas contestatarias da radio e da rede, e a todos vos por estar aí. Até o vindeiro programa. Thank you. foi Off Mental, a cara B da música.